तेरे प्यार में मैं मदहोश रहा, मुझे बहका हुआ बादल न समझ, तेरे प्यार में मैं मदहोश रहा, मुझे बहका हुआ बादल न समझ। मैंने भी दुनिया देखी है, मैंने भी दुनिया देखी है, ऐ यार मुझे पागल न समझ, तेरे प्यार में मैं समझ। तेरे प्यार में मैं मदहोश रहा, तेरे प्यार में मैं मदहोश रहा, मुझे बहका हुआ बादल ना समझ, तेरे प्यार में मैं जो के टूट गया, तू दिल की मेरे हलचल तो समझ। तेरे प्यार में मैं मदहोश रहा, तेरे प्यार में मैं मदहोश रहा, मुझे बहका हुआ बादल ना समझ। मैंने भी दुनिया देखी है, हे यार मुझे पागल ना समझ, तेरे प्यार में मैं